Book 2 69 69 Reikėti, norėti Reikėti, norėti Man reikia lovos Man reikia lovos Aš noriu miego Aš noriu miego Ar čia yra lova? Ar čia yra lova? Man reikia lempos. Man reikia lempos. Aš noriu skaityti. Aš noriu skaityti. Ar čia yra lempa? Ar čia yra lempa? Man reikia telefono. Man reikia telefono. Aš noriu paskambinti. Aš noriu paskambinti. Ar čia yra telefonas? Ar čia yra telefonas? Man reikia kameros, fotoaparatų. Man reikia kameros, fotoaparatų. Aš noriu fotografuoti. Aš noriu fotografuoti. Ar čia yra kamera, fotoaparatas? Ar čia yra kamera, fotoaparatas? Man reikia kompiuterių. Man reikia kompiuterių. Aš noriu pasiųsti elektroninį laišką. Aš noriu pasiųsti elektroninį laišką. Ar čia yra kompiuteris? Ar čia yra kompiuteris? Man reikia šratinukų. Man reikia šratinukų. Aš noriu kai ką parašyti. Aš noriu kai ką parašyti. Ar čia yra lapas popieriaus ir šratinukas? Ar čia yra lapas popieriaus ir šratinukas?